wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia. Gosia Jakubowska, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Opole czeka na falę kulminacyjną. Władze miasta uspokajają, że powódź miastu nie grozi. Premier apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła na rzecz powodzian 40 milionów złotych. Opole czeka na falę kulminacyjną na Odrze. Mieszkańcy obawiają się powtórki powodzi z 1997 roku. Władze miasta uspokajają, że powódź miastu nie grozi. Wiceprezydent Opola Maciej Wujec zapewnia, że poziom wody w Odrze jest stabilny i wynosi nieco ponad 6,5 metra. Dodał, że ten poziom jest uzależniony od tego, co dzieje się w zbiorniku w Raciborzu, z którego w nocy delikatnie zwiększono zrzut wody, jednak przewidywana fala nie powinna mieć więcej niż 7 metrów. Wiceprezydent podkreślił, że miasto funkcjonuje normalnie i ostrzegł mieszkańców przed plotkami i fake newsami. Nie zamykamy mostów. Owojca jest zamknięta północna, która przechodzi przez polder żelazna i ona zamknięta zostanie przez jeszcze kilka dni prawdopodobnie, dopóki ta fala kulminacyjna nie przejdzie przez Opole. Natomiast nie ma planów zamykania innych mostów czy przepraw, nie ma planów ewakuacji szkół, przedszkoli, bo też takie newsy się pojawiały. Wszystkie instytucje miejskie funkcjonują normalnie. Władze miasta apelują do mieszkańców, by nie zbliżali się do urządzeń technicznych, wodnych, zabezpieczeń i obwałowań i żeby nie wchodzili na poldery. Udam się na tereny objęte powodzią, kiedy minie stan bezpośredniego niebezpieczeństwa. Teraz moja obecność odciągałaby uwagę ratowników, mieszkańców. Tak napisał prezydent Andrzej Duda w mediach społecznościowych. Premier Donald Tusk apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi. Dodał, że żeby nie ignorować żadnej z organizacji, które niosą pomoc i zbierają dary. Promując dzisiaj akcję pomocy, także tę organizowaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, żeby pamiętać i szanować wszystkie inicjatywy bez wyjątku. Wpłacajcie, przesyłajcie dary, pomagajcie tym wszystkim, którzy tego potrzebują i szanujmy wszystkie tego typu inicjatywy. To, co jest największym takim obrazem tego, co się dzieje w Polsce, to ta wielka, wielka fala, dużo większa niż fala na Odrze czy na Nysie, fala ludzkiej pomocy spontanicznej, także pracujcie z każdym, kto jest gotowy, kto przyzwoicie chce pomóc innym ludziom. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przeznaczyła na rzecz powodzian 40 milionów złotych i zapowiada dalsze akcje pomocowe. Prezes WOŚP-u Jurek Owsiak przekazał informację o tym, które artykuły są najbardziej potrzebne. Zaapelował także o to, by w tej dramatycznej sytuacji nie zapominać o zwierzętach. Zwierzęta, uwolnić je z łańcuchów. Otwarta obora jest to niezwykle ważne. W tych zakupach także artykuły, które będą przeznaczone dla zwierząt. Przeczytam teraz listę, która się najbardziej powtarza. Woda w butelkach, chleb o dłuższym okresem ważności, suchy prowiant, żywność dla dzieci, artykuły higieniczne, ręczniki papierowe, karma dla zwierząt, środki czystości, powerbanki, baterie, latarki, koce, śliwory, poduszki. NFZ odpowie, gdzie szukać pomocy medycznej na terenach dotkniętych powodzią i która przychodnia jest otwarta. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak mówi, że takie informacje można uzyskać telefonując pod numer infolinii NFZ 800 190 590. Ta infolinia działa całą dobę i niezależnie od informacji publikowanych na stronach internetowych, każdy pacjent, który czuje się zaniepokojony, bądź też w ogóle każdy mieszkaniec terenów zagrożonych, otrzyma informację o tym, w którą stronę się nie kierować po pomoc, natomiast gdzie ta pomoc będzie możliwa do uzyskania. Prezes Filip Nowak dodaje, że pacjenci dotknięci skutkami powodzi mogą skorzystać z pomocy dowolnego lekarza POZ, nie tylko tego, do którego są zapisani. Podpisałem zarządzenie, które umożliwia nam sfinansowanie opieki nad pacjentami również spoza listy tak zwanej aktywnej, czyli pacjenci, którzy na co dzień korzystali z innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, mogą skorzystać z dowolnego lekarza na terenie kraju i ten lekarz uzyska za to od nas finansowanie. Raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja radiowej Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24 na antenach od 16 do 19. Informacje bieżące na antenie Polskiego Radia 24. Są zarzuty dla uczestników wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. W wypadku zginęła jedna osoba, a dwie, w tym dziecko, zostały ranne. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Antoni Skiba mówi, że do sądu trafiły wnioski o areszt. Ogłoszone zostały im zarzuty. Mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze podejrzanego. Po zakończonych czynnościach zostały skierowane 3 wnioski do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia o zastosowanie wobec 3 mężczyzn środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura ze względu na dobro śledztwa na razie nie ujawnia treści zarzutów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj jest słonecznie, tylko na południu głównie w rejonach podgórskich i w górach miejscami pochmurno i może spaść deszcz od 20 do 25 stopni, a na Podlasiu 26. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 12. Tu Myśliwiecka 357. To jeszcze raz. Gosia Jakubowska, Michalina Bieńko, Katarzyna First-Wojtkowska. Dzień dobry, razem jesteśmy do godziny 14. Tame Impala, The Less I Know The Better. Chyba jeden z najpopularniejszych utworów tego wykonawcy i usłyszenie tej piosenki na żywo 2 lata temu w ramach jednorazowej edycji festiwalu On Air, który odbywał się na warszawskim Bemowie, było dla mnie naprawdę niesamowitą frajdą. Myślę, że nie byłam jedyną osobą, której ten koncert po prostu się spodobał. Zachęcam do tego, aby do nas pisać i dzwonić. Dzwonić 22 i 7 trójek, a także pisać myśliwiecka@polskieradio.pl, nie tylko ze swoimi ostatnimi wrażeniami koncertowymi, których u mnie jest całkiem sporo na podstawie minionego tygodnia, no bo wiadomo, festiwal Great September. Mam nadzieję, że w bliskiej przyszłości będę miała szansę podzielić się nie tylko swoimi wrażeniami, ale także rozmowami, które udało mi się przeprowadzić na terenie festiwalu. Zanim jednak, no to warto powiedzieć, o czym jest audycja Tu Myśliwiecka 357, bo to nie tylko audycja, w której możemy się dowiedzieć, co dzieje się na antenie trójki, ale także mówimy o tym, jakie utwory Państwu chodzą ostatnio po głowie. Proszę śmiało dzwonić 227 trójek myśliwiecka@polskieradio.pl. A teraz czas na piosenkę dnia. I'm obsessed, so his fish. Soccer Mami. To jedna z tych artystek, która w bardzo młodym wieku rozpoczęła swoją karierę, bo w wieku 18 lat i miała szansę wystąpić jako support w trasie koncertowej m.in. Mitski, Slowdive czy Phoebe Bridgers. No a nowy singiel, który przed chwilą pojawił się w Trójce i który jest naszą piosenką dnia, jest zapowiedzią nowego albumu Evergreen, który ma ukazać się już 25 października. Driver to właśnie ten utwór. No to teraz czas na polską artystkę i polski głos, a ja przypominam i zachęcam do dzielenia się swoimi utworami 2-2 i 7 trójek. Mam czas, więc dziś swobodny. Witam mnie dom i idę w nim spać. Cisza mija, już wita. Nie mogę być tu ciągle, choć chciałabym to zobaczyć świat. Dzisiaj z życia pisza. Wychodzę spać, w oczach mych blask, to łatwiej mi być jak cień. Jak cień. Gdy patrzę znów wstecz, to widzę, że znam co dobrze ten stan, a nie chcę wciąż być nie, nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You feel the love that was once so strong. With no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? Cause when I'm talking to you, someone else. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance.

Fala wezbraniowa na Odrze aktualnie przechodzi przez brzeg na Opolszczyźnie, jednak nie jest ona tak wysoka, jak zakładano. Do Wrocławia ma dotrzeć w czwartek, mówi prezydent miasta Jacek Cudryk. 19 o 12 spodziewamy się tego najwyższego wzrostu wody na Odrze i to może być właśnie w Trestnie 650 cm. W związku z wprowadzonym we Wrocławiu alarmem powodziowym nieczynne są do odwołania Muzeum Narodowe oraz jego oddziały, Pawilon Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Etnograficzne. Stabilizuje się sytuacja w zagrożonej zalaniem Nysie. Przez całą noc trwała walka mieszkańców, służb i wojska o umocnienie wałów przeciwpowodziowych. Dowództwo Generalne poinformowało w południe, że Wody Polskie podjęły decyzję o zmniejszeniu zrzutu, co zdecydowanie poprawia sytuację w regionie. Na terenach, gdzie występuje powódź, stacje sanitarno-epidemiologiczne pracują całodobowo. Numery telefonów są podane na stronach internetowych stacji. Są one inne w każdym województwie. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego przypomina, że żywność czy leki zalane wodą z powodzi nie nadają się do spożycia. W Austrii strażacy odnaleźli kolejną ofiarę śmiertelną powodzi w miejscowości Wirmla. Strażacy wydobyli z zalanego domu ciało 81-letniej kobiety. Przez miasteczko przepływa jeden z dopływów Dunaju, który po długotrwałych opadach zalał miejscowość. Kobieta prawdopodobnie nie była w stanie wydostać się ze swojego domu. Powódź w regionie Dolnej Austrii pochłonęła już 5 ofiar. Pełen serwis o godzinie 13. Mamy 12.31, a już za chwilę trójka na życzenie. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me, and maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, trójka na życzenie. I zgodnie z zapowiedzią w studiu Trójki pojawił się już Michał Nogaś. Dzień dobry. Dziś w naszym cyklu polecającym audycje, które trafiają także do podcastów, chciałbym zwrócić uwagę na niewidzialnych. Oni są do usłyszenia na naszej antenie w każdą niedzielę o 10, a następnie po emisji na podcastypolskieradio.pl w naszej aplikacji, na stronie i w serwisach streamingowych. To jest, przypomnę, audycja prowadzona przez Maćka Wasilewskiego, który jest wielkim orędownikiem niesienia pomocy oddolnej, ale także twórcą książki o Macieju Zimińskim, czyli o pomysłodawcy silnej, słynnej i silnej niewidzialnej ręki. Co tydzień Maciek łączy się w tej audycji z ludźmi, którzy znaleźli się w potrzebie, ale też z tymi, którzy chcą ich wesprzeć, tej pomocy udzielić. No i co tydzień się można na antenie Trójki przekonać, że audycja ma wielki sens i że wydarzyło się już dzięki niej mnóstwo dobra, ale w niewidzialnych pojawiają się także, elementem tego programu są rozmowy o dobru, o wsparciu, o relacjach społecznych. No i te tematy są szczególnie istotne dzisiaj, gdy na południu Polski szaleje powódź, a tysiące osób potrzebują wsparcia. Ci, którym wielka woda zabrała już dorobek życia, czekają na jakiś znak od nas, na realną pomoc i w takich momentach zwykle sprawdza się to, co nazywane bywa wspólnotą. Działamy niezależnie od tego, co nas dzieli, ale czy ta wspólnota w ogóle dziś jeszcze istnieje? W Niewidzialnych Maciek Wasilewski rozmawiał nie tak dawno temu właśnie o tym z profesorem Andrzejem Lederem, który jest filozofem kultury, lekarzem, psychiatrą i psychoterapeutą psychoanalitycznym. Czytałem treść propozycji odbudowy wspólnoty Polaków zaprezentowanej podczas 15. Kongresu Obywatelskiego sprzed kilku lat, w którym wziął pan udział. I tutaj cytaty. Spójrzmy na siebie jak na ludzi równych. To zaproponował profesor Andrzej Nowak. Postawmy na dialog. To słowa Elżbiety Polak. Bądźmy otwarci, bądźmy gotowi na to, że przyszłość może być inna, niż byśmy sobie tego wymarzyli. To powiedział profesor Cezary Obracht-Prądzyński. I pańskie słowa. Warto spojrzeć na naszą polską wspólnotę, także jako na część wspólnoty europejskiej. Dziś często zadajemy sobie pytanie o jej kondycję i przyszłość. Wydaje mi się, że czymś, co może nas, Europejczyków, w sposób głęboki, płynący z serca złączyć, jest poczucie wspólnoty losu. Proszę rozwinąć tę myśl. Wydaje mi się, że to jest dzisiaj jedyna taka wspólnota, która w realny sposób powoduje, że ludzie są gotowi podejmować decyzje na rzecz innych, nie tylko związane z tym właśnie, co nazywamy uprzejmością czy civility, i są gotowi identyfikować się w takich słowach my. Poczucie tego, że jest się w pewnej wspólnocie losu, powoduje, że inni stają się bliscy w jakiś sposób. I teraz te wspólnoty losu są w dużym stopniu arbitralnie ustalane. Na przykład w czasie II wojny światowej polscy obywatele żydowskiego pochodzenia albo wyznania mojżeszowego, jak wówczas mówiono, nie byli objęci wspólnotą losu w Polsce i miało to dramatyczne dla nich konsekwencje. W Polsce w zasadzie uchodźcy z krajów pozaeuropejskich nie są objęci wspólnotą losu, natomiast uchodźcy z Ukrainy są objęci wspólnotą losu. Więc to, w jaki sposób próbujemy ustalić, kto wiąże się z nami losem, a kto nie, jest pewnego rodzaju decyzją. Wydaje mi się, że nawiązując do tych słów, które pan zacytował, że taką oczywistą wspólnotą losu dla wszystkich Europejczyków, również Polaków, jest dzisiaj ta wspólnota objęta kontynentem europejskim i że los Niemców, Francuzów, Hiszpanów, Estończyków czy Czechów jest ze sobą fundamentalnie związany. To dla mnie jest coś, co pozwala myśleć o zbudowaniu czegoś, co można nazwać przede wszystkim wspólnotą polityczną, bo ta, wydaje mi się, aktualnie jest stosunkowo najważniejsza. A kiedy mówimy o wspólnocie losów, to dziś w Europie w bardzo wielu miejscach walczymy z powodzią, więc to jest być może jeden z powodów, dla których warto o tym temacie szerzej rozmawiać. Tak mówił o wspólnocie w niewidzialnych Andrzej Leder, o tym, dlaczego je potrzebujemy. Tej rozmowy i wielu innych, przypomnę, można posłuchać w naszych podcastach, m.in. na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie, w aplikacji i w serwisach streamingowych. I jeszcze ważny komunikat. Dziś wieczorem Maciek Wasilewski poprowadzi Klub Trójki o pomocy, o wsparciu, o sytuacji, w której znaleźli się mieszkańcy południa Polski. A jutro i w czwartek w jego imieniu zapraszam na specjalne wydanie audycji Tu Myśliwiecka 357 od 12. Będzie także o pomocy i o tym, co się dzieje na Opolszczyźnie, Śląsku i Dolnym Śląsku. Michał Nogaś, bardzo dziękujemy. Hey you, up in the sky, better. W audycji Tu Myśliwiecka informujemy o tym, co jeszcze dziś na antenie się wydarzy. Na naszych łączach Paweł Turski, wydawca programu Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nie programu Zapraszamy do Trójki, lecz specjalnego raportu powodziowego Polskiego Radia, który będzie gościł na trzech antenach właśnie Polskiego Radia, na antenie jedynki, oczywiście Trójki, programu trzeciego, oraz Polskiego Radia 24 między 16 a 19. Taka audycja specjalna prowadzona przez Krzysztofa Grzybowskiego oraz Kasię Borowiecką od nas, tutaj z budynku głównego Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. No i co u nas w tej audycji specjalnej? Oczywiście serwisy co pół godziny, ale poza tym mnóstwo raportów z miejsc, w których się dzieje. Między innymi połączymy się z Oławą, Raciborzem, Opolem, Brzegiem, Lądkiem, Zdrojem, Stroniem Śląskim. Połączymy się też z Jackiem Sutrykiem, prezydentem Wrocławia. Porozmawiamy o tym, no właśnie, jak Wrocław przygotowuje się do fali wyzbraniowej. Odwiedzi nas też Michał Mikołajczyk z Polskiego Czerwonego Krzyża. Panu Michałowi się wczoraj nie udało nas odwiedzić przy Myśliwieckiej, to dzisiaj odwiedzi nas przy Alei Niepodległości. Już zadeklarował, że będzie, więc z czystym sumieniem tutaj zapowiadam. Też połączymy się po 17 z Kłodzkiem. Będzie też materiał reprezentantów studia reportażu i dokumentu z Głuchołaz. Będzie też gość z Komendy Głównej Policji. Porozmawiamy o tym, o tej takiej strasznej pladze. Państwo pewnie widzieli w internecie nagrania. Gdy woda już przeszła, pojawiają się osoby, które chcą się na krzywdzie innych dorobić i okradają domy, i o tym opowie przedstawiciel policji. Też będą materiały od naszych trójkowych reporterów, między innymi o tym, jakie są teraz fake newsy zapodawane nam, między innymi w mediach społecznościowych. O tym opowie Kuba Witkowskim, o tym, czy inne województwa na północ się przygotowują, o tym Ola Dobieszewska, a także Bartek Bielecki zobaczy, co się dzieje z uczniami, czy wrócą oni do szkoły, bo wiemy, że w czterech województwach na razie nie chodzą, więc zobaczymy, jak ta edukacja będzie wyglądać, gdy powódź już ominie miejscowości. Tak jest między innymi w Kłodzku. To był Paweł Turski i zapowiedź tego, co po godzinie 16 dzisiaj na antenie Trójki. Bardzo dziękujemy. Oraz innych antenach dziękuję. Thank you. Ten przyjemny, delikatny głos oczywiście należy do Meli Koteluk, a my wysłuchaliśmy utworu Harmonia. Ja przypominam, że w naszej audycji Tu Myśliwiecka można zamawiać i dedykować piosenki 2, 2 i 7 trójek. Dawid z tej strony. Ja nie słyszałem nigdy na antenie Polskiego Radia Johna Butlera i proponowałbym numer Zebra. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My hate is screamed as the ducks begin to overflow. Wretched overretching with a grimace hard to replicate. Assure that this is wanted, takes a deeper dip into the pot. An urgent bounce upon like a meteor collision. Countenance reads poorly as a turn is taken to spit. All the bile that's risen up and filled them up like feathers in a pillow. Put on those shades because your eyes can speak a thousand words, a thousand moans reserved. Don't want to give the game away.